يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. حديث يتكوف من حديث صحيح اليوم حديث لبكيوة نا أبو هريرة رضي الله عنه صحابة كوفوي صحابة مباية وبهات مباية كلام زمهاسيدي زممليك كلام زواوو زممليك كلام ya wasokuwa na roho za Kiislamu zimemlenga, lakini yote hayo hayampunguzii Abu Huraira radhiallahu anhu daraja yake ya usahaba hata nukta moja. Yeye ni sahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam, ameridhiwa na Mungu na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo hawa wengine ambao wao wanamwelekeza kelekeza kidole sahaba huyu, watakao khasirika ni wao, watakao pata hasara ni wao. Na galiban wanamhusudu huyu sahaba kwa sababu ya kutunikiwa na Mwenyezi Mungu fadhila zake. Huyu sahaba radhiallahu anhu ameslimu kuchelewa, lakini kapokea hadithi kwa shina masahaba wote. Sasa kwa nini basi? Kwa nini huyu ameslimu baada al-Khaybar, baada vita wa Khaybar, akapokea hadithi nyingi? Haulizi lilomfikisha hadithi hiyo ni lipi? Amu haulizi, lakini nasema kwa nini. Sisi tuasema dhalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu dhul fadlil adhim. Hiyo ni nini? Ni fadla ya Allah, humpa amtakaye. Mwenyezi Mungu ndiye mwenye fadla, subhanahu wa ta'ala, anawagawanya wala anawataka kulingamana na kiasi anachokitaka yeye mwenyewe subhanahu wa ta'ala. Haulizwi wala hajadiliwi, si masala ambayo yafika kwenye mujadala. An Abi Huraira radhiallahu anhu, hadithi imepokewa na Abu Huraira, Mungu amwele radhi. An Nabii sallallahu alayhi wasallam, akipokea kutoka kwa Mtume rahma na amani zimshike, qala, amesema: man nafasa, mwenye kumuondolea, an mu'mini ni muislamu, kurbatan makero, shida, matatizo, min kurabi dunia, katika miongoni mwa makero ya duniani, nafasa Allahu anhu, Mwenyezi Mungu atamondolea mja huyo, kurbatan kero, min kurabi yawm al-qiyama, katika makero za siku ya kiyama. Mtume sallallahu alaihi wasallam sema, mtu yoyote atakayemuondolea kero mumin, ndugu yake Muislamu, miongoni mwa kero ya dunia, Mwenyezi Mungu atamwondolea kwa kero lile moja alomwondolea mwenzake makero. Siku gani? Siku ya kiyama. Siku ya kiyama. Zingatia sana maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa man yassara, na mwenye kumfanyia wepesi ala muusirin mwenye uzito yassarahu Allahu alayhi Mwenyezi Mungu atamfanyia wepesi mambo yake fi dunya duniani wal akhirah na akhirah. Ndugu yako Muislamu ana uzito fulani, kama ana deni na si ajabu pengine kwamba nawe pia wamdai deni, kwamba bwana mimi sijapata, na uzito sijawahi kupata ile deni, basi umpe nafasi, muongezee wakati, hata kama uweza kumsamehe msamehe bwana, kusamehe bwana, kero lioje itamondokea kubwa sana. Kwa hivyo na wewe haufanyi hivyo kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na yakuondolee siku ya makero, makero makubwa sana. Tena sema duniani na akhera Mwenyezi Mungu atamuondolea uzito huyu Muislamu. Anayemuondolea ndugu yake uzito hapa duniani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamfanyia mambo yake mepesi duniani na akhera. Hiyo ni nukta ya pili. Nukta ya tatu, wa man satara musliman, mwenye kusitiri aibu ya Muislamu. Satarahu Allahu, Mwenyezi Mungu atasitiri aibu yake fi dunya wal akhirah, duniani na akhirah. Wewe mwana ndugu yako ana ila fulani, ana matatizo fulani, msitirie la ziada ikiwaweza nasihi. Bwana wewe fanya kitu fulani si sawa, kitu fulani kwa Muislamu, kwa Muislamu kwa nao si sawa. Hii ndio wajibu wako. Sasa umeona kwamba yule ile anayo sitiri, wewe usiseme fulana na tabia fulani, fulana na tabia fulani, wala sio kwa muogopa, ni sharia. Wallahu Mwenyezi Mungu fi auni la abdi, yukatika kumsaidia mja, makana la abdu, muda anapokuwa mja, fi auni akhihi, yuko katika msaada wa ndugu yake. Madamu wewe wamsaidia ndugu yako, na Mwenyezi Mungu atakusaidia Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo wewe unapofanya hivyo, ujue kwamba na wewe pia wapata kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Msaidie ndugu yako kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Nukta nyingine, wa man salaka tariqan, mwenye kufuata njia, yaltamisu, akawa yuatafuta, fihi, katika njia hiyo, ilman, elimu, sahala Allahu lahu, Mwenyezi Mungu atamsahilishia mtu huyu, bihi, kwa kufuata njia hiyo, kwa kutafuta elimu, tariqan ila aljanna, njia ya kuendea peponi. Kwa hivyo kutafuta elimu ni moja katika njia ya kwenda peponi. Ni sababu ya kuingia peponi. Kwa sababu gani? Bihi tufarriqu alhalala min alharam, kwa elimu ndio unatafutisha baina halali na haram. Bihi turdi bihi rabbak wa tughdi wa adba bi'adami tughdibu, kwa elimu ndio utamjua namna kumridhisha Mwenyezi Mungu, na kukosekana elimu ndio utamkasirisha Mungu. Hatari kubwa sana. Kwa hivyo elimu ni kitu kutukufu kabisa katika dini yetu, ni njia ya kwenda peponi. Angalia tulivyo sisi tunavyoidharau hasa elimu ya dini na fadhila ya elimu ya dini. Leo ungekuwa watu waelewa kwamba ni moja katika njia ya kwenda peponi, ingekuwa leo ungepatikana nafasi hapa msikitini. Ikiwa yuwazingatia kujua dini yake halal na haramu, kwa maana katika ibada wangekosekana Waislamu hapa, wangekosekana. Wa mujtama'a qaumun, wala hawatokusanyika watu. Fi baitin, katika nyumba. Min buyuti Allahi, miongoni mwa nyumba za Mwenyezi Mungu. Yatuluna kitaba Allah, wakawa soma kitabu cha Mwenyezi Mungu, Qur'an. Wayatadarasunahu, na wasomeshana. Bainahum, kati yao. Illa nazalat alayhi musakina, ila watu kama hao Mwenyezi Mungu huwateremshia sakina, utulivu. Waghashiyatuhum rahma, na Mwenyezi Mungu atawafinika kwa rehma zake Subhanahu wa Ta'ala. Wahafathum almalaika, na watazungukwa na malaika. Malaika watawazunguka wale watu wanaosikiza Qur'ani na vikao vya utaji wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuko katikati, twalindwa na malaika. Wadhakarahumullahu, na Mwenyezi Mungu atawataja kwa njia nzuri. Fiman inda, kwa wale malaika walioko kwake kule. Akiangalia hapa Mwenyezi Mungu akaona waja wake katika nyumba ya Mwenyezi Mungu, wasomeshana dini yao, wasoma kitabu chake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huteremsha malaika, malaika kama wale wakawazunguka wale watu, wakawa wanawalinda, wakawa wanawaombea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na huku Mwenyezi Mungu anajifakhiri na kuambia, angalieni waja wangu wafanya nini kule, wako katika nyumba yangu, wasikiza maneno yangu. Kwa hivyo ni bora watu hawa kuliko kadha wa kadha wa kadha. Wa man bata'a bihi amalu, na mtu yote atakayecheleweshwa na matendo yake kuingia peponi, lam yusrif bihi nasabu, haitomtanguliza yeye afike daraja ambayo watofikia kwa nasaba yake. Nasaba haikuchukua, haikuzua, haikupeleke mbele. Yoyote ambayo kwamba atakaicheleweshwa na matendo yake mabaya asifike peponi, nasaba yake haimsukumi kamuingiza peponi, na nasaba haizingatiwi kamwe. Nasaba siku ya kiyama haizingatiwi. Kwa hivyo asije mtu akagurika sema, mimi bana ni watu fulani, mimi maana asili yangu natoka mbinguni, inakwambia natoka ardhini, ngine baharini. Sasa wewe hata ukatoka baharini, lakini utafutukuzwa na kutangulizwa na nini? Amal. Si nasaba wala sura wala unene wala wembamba wala mikao wala sehemu, la. Kitu kitakachokufanya wewe utukuke ni al-amalu salih, amali njema. Hii ndio hadithi yetu. Sasa tuangalie insha Allah Imam An-Nawawi rahimahullah yuwafafanua vipi hadithi hii. Qawlu sallallahu alayhi wasallam, Imam An-Nawawi asema neno lake Mtume sallallahu alayhi wasallam, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunia, mtu yeyote atakayemwondolea mu'mini kero miongoni mwa makero ya dunia, nafasa Allahu anhu, Mwenyezi Mungu atamwondolea mtu huyo kurbatan kero min kurabi yawm al-qiyama, katika makero ya siku ya kiyama. Asemaje Imam Nawawi rahimahullah? Asema fihi, pana katika kipande cha maneno, dalilun bana dalil ala istihbabi, kupendekezwa خلاص الأسير kumkomboa mteka. Katika mambo yaliyopendezwa katika maneno haya ni mtu kujitolea akamwona kwamba mtu ametekwa na maadui ande akamkomboe kutokana na mikono ya makafiri. Fihi dalilun, muna katika hii hadithi dalili ala istihbabi kupendekezewa khalasul asiri kumkomboa aliyetekwa min aidi al-kufari kutokana mikono ya makafiri bimalin yu'tihi kwa mali atakayowapa. Hakuna jambo ambalo linamkera mtu kama hilo, uende kuingia katika mikono ya maadui, wewe utakuwa baina al-hayati wal-maut, hukuwa hai wala hukufa bado. Maana unajua saa yoyote wewe huyo adui atakufanya vile anavyotaka, wewe waongojea kila kitu. Kwa hivyo wewe kujitolea ukatoa mali yako ukamkomboa yule ukamtoa katika ile hatari ni jambo kubwa sana, ni kero kubwa sana. Wa ala takhlisil muslimi, na kumkomboa muislamu min aidi dhalamati, kutokana mikono ya madhalimu. Ima amekuwa katika mikono ya makafiri, bila shaka hapana kheri hapo. Au hakuingia katika mikono ya makafiri, ameingia katika mikono ya madhalimu, watu wabaya, watu wanaovukia watu mipaka, wasokuwa na huruma, wasojua mdogo wala mkubwa wala msomi. Sasa watu kama wale madhalimu wale wanaovuka mipaka, ukisha mjua kwamba Muislamu ameingia katika mikono yake na una mali waweza kuwa kumkomboa, mkomboe. Wakhulasuhu min as-sijni wa khilasuhu min as-sijni na kumkomboa kutokana na jela. Pengine amfungwa kwa sababu fulani, atakuwa mali ya watu, adaiwa deni, pengine kwa bahati mbaya akamkanyaga mtu kamua na yakukusudia. Sasa kama amewekwa jela, pesa hana na yule mtu wake ataka malipo, serikali haimwachiri, serikali ya Kiislamu. Sasa mpaka ajitokeze mtu mwema pale, amkomboe mtu kama yule. Yukalu, husemwa, inna Yusuf alayhi salatu wassalam, ya kwa mtume Yusuf alayhi salatu wassalam, lama kharaja min as-sijni, alipotoka jela, kataba ala babi, aliandika kwenye mlango wa mlango wake au mlango wa jela, sema hadha qabrul ahya, kaandika mlango wa jela pale, kasema hadha qabrul ahya, jela ni kaburi ya walio hai. Wa shamatatul ashilla, na ni pahala pa kufurahia viungo vya watu kudhurika. Wa tajrubatul asdiqa, na ni pahala pa kufanyia majaribio kuwafanyia marafiki, kweli marafiki au si marafiki. Akaandika hivi, hadha qabrul ahya wa shamatatul ashilla wa tajrubatul asdiqa, maneno ajabu. ويدخل في هذا الباب, na katika mlango huu huingia, الضمان على المعسر. كمتكلي ضمانا من يوزيتو. كمتكلي ضمانا من يوزيتو. وكفالة ببدنه. نكم ضمينم تكواميليوات لمن هو قادر عليه ويولي أن يوزي. Vipi utamdhamini vipi kwa mwili wako? Pengine kwa mali yawezekana. Ambia bwana mimi tamlipia huyo. Mwache nifuate mimi. Kwa mwili mtu ameshikwa ameua atakuuawa. Kajitolea bwana asiuawe huyo bwana. Mimi nitamdhamini. Sasa umkumbuka kwa mwili wako huyo. Sataka lazima uwe mkweli sasa. Mfano yule mmoja alikuwa anataka kuuawa. Alipoletwa akasema nani atakayenidhamini? Mimi na dharura. Kuna mali yangu nimeacha pahala pabaya na ndugu zangu hawanijui kama nimeshikwa hapa. Mimi nitakwenda kuwapasha habari nitarudi hapa. Akajitolea mtu mmoja. Tarehe na saa imeandikwa pale. Ukikosekana tarehe fulani na saa fulani utauawa. Wewe ule mdhamini ule bwana. Kama niko tayari. Ule bwana akashika ndia huyo akabaki. Ule bwana kaenda akafanya zile kazi zake zote akarudi. Sasa ikawa mbaki ya madakika tu huyo auawe. Mara huyo huyo atokea. Akaja. Msimue huyo bwana. Mimi nimechelewa kwa sababu kadha wa kadha wa kadha. Ikabidi na huyu asamehewe kwa ukweli. Wote wamesamehewa. Aina nini? Ha? Sasa mtu akawa aweza kumdhamini mtu kwa mwili wake. Akiwa aweza. Wa amal ajizu fala yambaki lahu dhalik. Ama asiyekuwa na uwezo hafai kumdhamini mtu kwa mwili wake. Una khawafu wewe, mtu aogopa, nguvu huna mwenye mgonjwa. Huwezi kutukua dharubu zile, achana na jambo kama lile. Wakala baadhi ashabi al-kaffal. Sema baadhi ya wanafunzi wa huyu bwana kaffal asema إن في التوراة مكتوبة حقيقة imeandikwa katika Taurat. Imeandikwa katika Taurat أن الكفالة مذمومة. حقيقة kule kumdhamini mtu kumekashifiwa si nzuri. Si nzuri. Kwa nini? Awalu hana damu. Mwanzo wa kumdhamini mtu nini? Majuto. Wawasatuha malama. Na kati yake ni lawama. Kwa nini wewe umfanya hivyo? Watu watakulaumu. Wa akhiruha gharama. Na mwisho wake nini? Ni gharama, utagharimika. Fa inqila kukisemwa. قال الله تعالى من يزمون قوامين سيما سبحانه وتعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله. من يقتند جيما موجا أتبات جيما كم فانو اللي موجا. سورة أنعام aya 160. Wa hadha alhadithu hadithihi tuliona yadullu yatuonesha ala anna alhasanata kwamba jema bimithliha ni kwa mfano wake jema moja kwa mu kwa moja. Qur'ani yasema jema moja kwa kumi. من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله. Na hadithi yatuonyesha kwamba jema moja kwa moja. Ntabi. Liannaha hakika jema hilo kubilat, imelinganishwa bitanfisi kurbatin wahida, kwa kumondolea mtu kero moja tu wapata jema moja. Walam tukabal bi ashrin, haikutajwa kwamba jema moja italipwa kwa kumi. Walam tukabal bi ashri kurabi yawm al-qiyama, wala hailingani jema kumi au kuondolewa makero kumi siku ya kiyama. Mtu kama yule itakuwaje sasa? Asema fajawabuhu min wajhain. Ukiwa utaulizwa, majibu itakuwa kwa njia mbili. Ahaduhuma, njia ya kwanza katika njia mbili hizo, anna hadha min babi al-mafhumi al-adad, hii ni katika mlango wa kufahamu hisabu, ufahamu wa hisabu. Walhukmu al-muallaqu bil-adadi la yadullu ala nafi ziyadati wa nuksan. Hukumu yoyote inayofungamana na hisabu haikuoneshi kwamba kumepingwa hapa kwamba hapana ziada wala hapana upungufu. Haina maana hapo, mafhumu la adad haina maana hapo, haina taathiri, kwa sababu haipingi kuzidishiwa jema wala haipingi kupunguziwa jema. Pili, athani anna kulla kurbatin, kwamba kila kero min kurabi yawm al-qiyama, katika makero siku ya kiyama, tashtamilu ala ahwalin kathira, inakusanya shida nyingi sana na matatizo mengi sana. Wa ahwalun saaba, inakusanya hali nzito. Wa makhawifun jamma, na inakusanya khaufu nyingi. Watilka al-ahwalu, na matatizo yote hayo, tazidu inazidi ala al-asharati wa dhaafiha, inazidi kumi na nyongeza ya kumi. Wafi al-hadithi, na katika ya hadithi, sirun akhar maktum, kuna siringini lofichwa. Hadithi hii pana siri nyingine asema imefichwa. Imam Nawawi rahimahullah asema yadhharu bi tariqi lazimi lil malzumi, hiyo siri iliyofichwa inadhihiri kwa njia ya lazima chenye kulazimiwa, kwa njia ya lazima chenye kulazimishwa itadhihiri. وذلك نهيلو أن فيه كنا كتك أي حديث وعدا ماجيزو بإخبار الصادق يا خبار يا مسمكويلي, كنا ماجيزو يا خبار يا مسمكويلي. أبين ناني متومه صلى الله عليه وسلم. Kwa kuwa ansema anna man nafasa al-kurbata, mtu yote atake muondolea ndugu yake kero, ani al-muslim ambaye ni muslim, yukhtamu lahu bi khairin, huyo atahitimishiwa kwa khair, maisha yake atahitimishiwa kwa khair. Jambo lingine, wayamutu ala al-islami, Allahu akbar. Jambo la pili, huyu mtu ambaye alimuondolea ndugu yake kero atakufa juu ya Uislamu, na ni jambo ambalo watu wote watafuta. Ha, sote tuomba Mwenyezi Mungu ayumita na ala al-islami. sote. Kuna Muislamu ambaye ataka kufa kijahilia? Kwa nini? Lianna alkafira, kwa sababu kafiri la yurhamu fi dari alakhira, harehemewi katika nyumba ya akhira. Kafiri harehemewi wala haone huruma, wala yunafasu anhu min kurabihi shay, wala haondolewi kutokamana na zile makero zake itakayompata yeye chochote siku ya kiyama. Yule kafiri atakwenda na yote hayo. Fa fil hadithi ishara, katika hadithi kuna ishara, ila bisharatin, kuna habari njema. Hadithi inashiria kwamba kuna habari njema kwa Waislamu. Tadhamanatha al-ibaratu al-warida, inkosanywa hiyo habari njema na tamko lilokuja, an sahibil amara, kutokamana na yule mwenye uongozi. Al-amaratu hiya al-wilaya, ni uongozi. Fabihadha al-waadi, kwa maagizo hayo al-adhim makubwa, faliyathiki al-wathikuna, na waamini wenye kuamini kwamba pana mazuri. Wewe lako nlipi? Tafute namna yoyote ya kumwona ndugu yako ana makero, umuondolee. Sasa yale yote yaliyoko kule akhira ya khairi ambaye Mwenyezi Mungu atakuhitimishia, mwachie mwenyewe. Wewe hili lako litekeleze hapa. Yale utakayotekeleza kuna mengine utayajua, kuna mengine huambiwi, ni siri, kama anavyosema Imamu Nawawi rahmatullahi alayhi. Asema li mithli hadha faliya'malil amilun, kwa mfano wa jambo hili jema na wafanye na washindane wenye kutenda. Kwa kutenda lazima kula moja ataka sehemu nzuri, awepo sehemu nzuri katika akhira, pate thawabu, Mungu amridhie. Sasa madamu hili jambo ni katika yale majambo ambayo yanakufanya wewe Mungu akuridhie, basi wenye kushindana washindanie jambo hili ili wapate na yao kule kuridhiwa, na wao wapate kule kuridhiwa na Mwenyezi Mungu. Hii ni sura Tusafati aya ya 61. Angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema nini katika aya yetu ya kwanza, sura An'am. Man jaa bil hasanati falahu ashru amthali, wa man jaa bis sayyi'a fala yujza illa mithlaha wa hum la yudhlamun. Aya 160 An'am. Mwenyezi Mungu asema man jaa bil hasana, mwenye kuja na jema moja tu, falahu ashru amthaliha, huyo mtu atapewa jema kumi mfano lile moja. Wa man jaa bi sayyi'a, na yule atakayekuja na dhambi moja, fala yujza illa mithla, hatolipwa illa kwa dhambi moja. Umefanya kosa moja utalipwa dhambi moja, lakini angalia wema, moja kwa kumi. Asema wa hum la yudhlamun, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wao siku ya kiyama hawatodhulumiwa. Kila moja atapewa kile anachokistahiki alichokichuma, na kulingamana na nia yake na ikhlasi yake na ukweli wake. Hapa watu wapitana kwa ukweli wa kuamiliana na Mwenyezi Mungu, si kwa wingi wa matendo. Tahadharini ndugu zangu, بون إخلاص أسيما من لقي ربه يوم القيامة بحسنة من الأعمال الصالحة يوتي أتكي كتانا نمو لواك سبحانه وتعالى كواجما موجا كتك ما تندو مازوري فله عشر حسنات أمثالها أنا جما كم فن لجما موجا ومن لقي ربه بسيئة فلا يعاقب إلا بمثلها Nataka kutana Mwenyezi Mungu akiwa na dhambi basi hatoteswa ila kwa dhambi mfano wake. Wahum la yudhlamuna mithala dharra. Na wao hatodhulumiwa hata mfano wa punje wa dharra. Hawatodhulumiwa. Kila moja atapewa kile anachokistahili. Mungu si dhalim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala si dhalim. ولا أسفك كوا ظلم نآهي وكتك سورة صفات سيما لمثل هذا فليعمل العاملون لمثل هذا النعيم الكامل وانفان وكبات نعمة كمهيز لزوتمية وهو الخلود الدائم كميليل ببوني والفوز العظيم نكفول ككوبا فليعمل العاملون في الدنيا نوشندان ونكوشندان دنياني وكوتين دهايو مزوري ليصيروا إليها في الآخرة ويندك سكو يا قيامة كفكليا مكاو يا ميليل ويباتي نكفول ككوبا ويفول نعم وأفضل العمل نعمالي لبورا إنو تندونا من آدام تنفيس الكرب لكموندوليا نغياكو تابو نشدنا ماكيو مهي موسى وفي الحديث نكتك يا حديثيتو دليل بنا دليل على استحباب ستر المسلمين كم يبدكزوا كم ستيري مسلم أيبو ياك وإذا اطلع عليه نأتك بمونا أولي مسلم أنه عمل فاحشة kwamba yeye kafanya dhambi baya makosa mabaya na ulama tuambia kwa alfahisha hiya zina fahisha nini ni zina ndugu yako muislamu kateleza kazini sasa wewe usitoke ngoma ukatembea mtaani huko kahuna nyimbo sasa Sipokuwa nyimbo za kumkashifu yule zasa. Kwa kafanya hivi, kafanya hivi, kafanya... Na una mengi, akiwa yule anakikapu, we unagunia shekhe. Hakuna mwanadamu kamili, yuko? Hakuna shekhe. Sote, hali zetu anayijua nani ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. أسيما لا تضحك على قذات في عين أخيك وتنسى في عينك الخشبة وسمتيك نرغياكو كو أنا تونغي أنا أتشاف أبا كو نيجيشو ناوي كمبه ومبيبا كيغو غزيما كو نيجيشو وليوني سبحان الله كيغو ولكن أمونا هم مزاكو كيدو وحبا كو نيسمسك أو أمتيك أونا نو ويوانا نشافو منو كو ركويله wanadamu wanadamu wanabadasha wanadamu utamweza wanadamu yale yake si kitu lakini ya watu makubwa nasallallahu alaihi wasallam makosa makubwa sana nyizi mbwa tusame tuna matatizo si الله سبحانه وتعالى كما قال الله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة كسورة النور آية 19 مولا سبحانه وتعالى katika kutufundisha tabia njema tuwe na maelekeo mazuri tuwe ni watu wanaoelewa wanachokifanya tuwe watu ambao kwamba tuwajua namna gani kuamiliana na Mola wetu na maamrisho yake atuambia maneno kama haya innal ladhina hakika wale ambao kwamba yuhibbuna wanaupenda sana wanaufurahia sana eh anta shi'a alfahisha kuenea uovu fi alladhina amanu kwa wale walioamini penda sana kueneza uchafu wa Uislamu ndugu yake Muislamu na usikia raha saki akitajiwa kwamba fulani kateleza bali fulani basi hapo ndipo anapoanza kuwa mchangamfu atakumbuka kila kitu atakuweka na msala kumtasali hapa atakuwa na msikitini hakuna sasa akupa shekhi habari uhondo huo hana kitu kingine basi eni fulani kateleza mtaani kuna habari leo nyeti bwana nyeti kabisa hakusemeki bwana nataka tupate kahawa ndio tuzungumze bwana haipati nyeti kabisa habari nyeti ah subhanallah nani ni muislamu ndugu yake tena hawezi kutoa habari mpaka apate na kahawa mtapeli mkubwa taka kula kahawa watu umchafue ndugu yako subhanallah muislamu sahao sasa waislamu hao ambao wao kazi yao wapenda aibu za waislamu ziene hakuna kitu cha kuficha basi hao watakuwa na adhabu inayoumiza duniani na akhira si duniani na akhira ni hatari kwa hivyo si vizuri si wema unapomwona ndugu yako ameteleza wewe ukaenda ukatafuta ngoma ukawapita mtaani ukipiga tu kama wale wenye kuamsha watu kula daku iwe ya mgambo kilia pana jambo ah sasa kuna habari nyeti bwana leo izungumzwe bwana watu wote wajue hata vinyanya huko sio kule wale wako kule pia watapata habari leo kwa fulani katelezi a'udhu billah khatari Allah atuambia nini watu kama hao asema innal ladhina yuhibbuna shuyu'a alfahisha wale watu wanaopenda kuenea machafu fil muslimina kati ya waislamu lahum fi dunya uqubatul qadh katika dunia wana mateso ya kupigwa viboko kula bakora kabisa duniani kama kuna serikali ya Kiislamu unapomsingizia ndugu yako wewe jamu na hukua una ushuhuda juu ya lile jambo ule kulitenda utakola bakora 100 utasema tena utashuhudia ufumbe macho kina hakuna kuna longe kwa kuna sharia ya Kiislamu hapa ukateleza siku moja ukafanya jambo kama lile ukala bakora ukumbuki tena hata kumtajia mtu umtaji licha kusema kwa nimeona kitu hata kumtajia mtu kwa sababu gani ah habari ni ile ile mboko kwenda tu kuna maneno tena fi alladhina amanu yenehu ubaya kwa wale walioamini, lahum uqubatu alqadhf manzu, wanao adhabu ya kupigwa mboko, wa ghairiha min albalaya, na vile vile wana mateso na balaa tumi nzima adunyawiya kidunia hapa. We mcheke mwenzako, utakuja chekwa na wewe. Kama hutochekwa wewe, alo wako atachekwa. Imam Shafi asema nini? Mwenyezi ni yuznabihi, leta wewe wakalia tu watoto wa watu vichochoro na na wewe wako atafanywa hivyo. Wewe weka kabisa, ni deti hiyo, na yeye pia atafanywa. Hana adabu ule, hana adabu kwa kushalipwa. Yoyote atakamzinia mtoto watu kwenye ukuta wa watu, naye ataziniwa wake kwenye ukuta wake. Kama tadinu tudan, usifikiri kwamba wewe utafanya ubaya utolipwa. Usije ukasema ah, mimi alipokuwa mdogo sizini, akwaje mwanangu anzini? Babangu, kuna mengi umeyafanya wewe, huyajui. Sasa walipwa, vumilia na wewe, vumilia. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun, Mungu yuwajua lakini nyinyi hamjui yale aloandalia watu hao. Ya adhab, walahum fil akhirati adhabun nar, siku ya kiyama wana adhabu ya moto. In lam yatubu, wakiwa hawatoregea nyuma wakataka toba. Wallahu wahdahu ya'lamu kadhibahum, Mwenyezi Mungu peke yake ndiye anejua uongo wanayozua. Wa antum la ta'lamunahu lah, na nyinyi hamujui urongo huo. Mwenyezi Mungu ndiye anajua. Kwa hivyo wataadhibiwa siku ya kiyama watu kama wale, ni hatari. Ndugu yangu, ulinde ulimi wako, usiachilie, ni hatari. Walmustahabu, na jambo lilopendezwa lilinsani kwa mwanadamu, idha iktarafa dhanban, anapofanya kosa, jambo ambalo ni sunna kwa mwanadamu, anapofanya jambo la dhambi, anyastura ala nafsi, kitu kwanza ajisitiri yeye. Wewe mfanya jambo la kosa, jisitiri, useme, nyamaza kimya. Wa ama shuhudu zina, ama ukishuhudia watu wazini, tufanyeje? Hapa ulama hawakuafikiana, wanakwenda katika lugha mbili. Faktulifa fihim ala wajhain, ulama mختلفana. Wewe umeona mtu yuwazini yule, umsitiri au mseme? Kauli ya kwanza ulama sema ahaduhuma yustahabu lahum usatru, ni sunna hasa wasitiri, useme, nyamaza, waombee Mungu, Mungu awaongoze. Wa thani kauli ya pili ashahada, nenda kawatukie na wengine washuhudie, ili wasimamishiwe hukumu ya Mwenyezi Mungu ikiwa kuna hukumu ya kisharia. Sharifam. Wafasala baadhi mwingine wakaanza kuizungumzia kwa urefu masala haya. Fakala wakasema baadhi ya ulama, in ra'u maslahatan fi shahadati shahidu, wakiona pana maslaha lo watashuhudilia kwamba hawa mezini na watiwe adabu, pana maslaha washuhudilia. Au wakaona maslaha ni kuwasitiri, wawasitiri. Shafama hapa, ni penye maslaha ni ushuhudilie, wende wakati wa adabu, kama kuna hukumu ya kisharia au wasitiri Mwenyezi Mungu na awasitiri, pengine waweza kawakarudi nyuma wakatubia. Sasa lile yenye maslaha una wewe wajua ni lipi lenye maslaha, una akili. وفي الحديث نكتك هي حديثيات دليل على استحباب المشي في طلب العلم فانا دليل يكوبندكيزي ومتو كتنبيا كونا كتفتنين إليم كوا ميقو بيقا ميقو كونا كتفتن إليم الحمد لله ليه وكيوانا شرنككم يا بانداغاري زباس Alhamdulillah. Mambo mengi yamekuwa sahali. Wayurwa imepokewa, sikia umuhimu wa ilmu ndugu yangu. Anna Allah subhanahu wa ta'ala kwa Mwenyezi Mungu aliyetakata auha ila Daud alayhi salam. Alimpelekea ufunuo Mtume Daud alayhi salam. Akamwambia hivi, sikia maneno haya muhimu sana. An khud asa min hadidin wa na'alaini min hadidin wamshi fi talab al-ilmi hatta yankhariq an'alani wa tankasira al-asa. Ya subhanallah. Mwenyezi Mungu kamperekea ufunuo Mtume Daud, akamwambia nini? Tua fimbo ya chuma. Fimbo ya chuma. Na utafute viatu vya vyuma. Halafu utembee kutafuta elimu. Viatu vya ya chuma na fimbo ya chuma itegemee. Tembea tafuta. Hata yankarika na alani. Paka vile viatu vya chuma vitoboke. Watangasira la asa, fimbo ya chuma ivunjike. Wetafuta elimu tu. Miaka mingapi? Muda mrefu sana. Umuhimu ulioje katika kutafuta elimu. Elimu ni kitu kitukufu sana. Na lazima watu wajisumbue katika kutafuta elimu. Na elimu haipatikani kwa raha na feni. العلم لا ينال براحة البدن. إليمو هيباتيكاني كوا راحة يا مويلي. إليمو هيباتيكانا كوا تعب ونشدة. ني لازم إليمو يتفوت وسبب نكيتو كيتو كوف. الله سبحانه وتعالى كان فضلش آدم كلكو ملائكة كيتو جان كوا إليمو. وني بورات. Sasa ubaki mjinga wewe mtu uliofadhilishwa kuliko malaika. Sikuchagua huko. Sikuchagua, umechagua ujinga. Mzimu ambaye Adam, ya Adam ambiu mbi asmai. Wape majina yao vitu hivi. Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba samawati wa ardhi 'ala ma la ta'lamu. Misli wambieni bwana. Mimi najua mengi mimi. Kwa hivyo nilijua kwa Adam atawashinda. Mimi najua msioyajua. Kwa hivyo ni muhimu sana. Haya maneno muyazingatie vizuri sana. Naam. Wafihi namuna vile vile دليل كنا دليل كتك حديثيته على خدمة العلماء كوا تمكيا ونزووني سوى صومي ليسوا قراء علماء كوا تمكيا علماء سيتو كتك زامزا كثر فيه القراء وقل فيه العلماء. Tukatikazama wasomi wengi, lakini wanavyoni ni wachache. Kelele wanaishi. Ha? Ingina nani hawa wasomi hawa? Siwa razoni. Hakuna msomi atakayesema leo ungekuwa mtume yuko hai angevaa kile kitambara cha kooni hapa akatufu al-Kaaba. Mgonjwa huyo. Hadha maridha. Asalullah ayashfia maradhahu. Mgompozi huyo. Mgonjwa huyo. Mwamerika mdogo. Hadha mutaathir bil gharb. A'udhu billah. Mtume kama yuko angetufu na mwahitaji hiyo tai al-Kaaba kweli astaghfirullah hawako watu hawa hawa mkina nani al-qura al-fawdawiyun wasomi wenye fujo hakulaliki shekhe fujo tu lakini ulama wako wapi wachache sana ni wakushiriwa kwa vidole fulani pale fulani. Sasa hawa tumikiwe siki na sisi. Sema ana sana wana chote na nakuambia min talibul ilm. Tayeb. Asema pana dalili ya kutumikiwa ulama wa mulazamatihim na kwa lazimu ulama kufatana nao. Tafute rafiki yako awe mwanachuoni. Wa safari maahum, na likitokea usafiri naye, yuenda safari na nafasi, fatana naye. Wa iktisabi al-ilmi minhum, na kuchuma elimu kutokamana na ulama. Kwa elimu siwaachi. قال تعالى أمسيما مولا سبحانه وتعالى حكيا عن موسى عليه السلام أكيد حديثية متومي موسى عليه السلام أكيد حديثية كتكم أنا متومي موسى نجزمك أسيما هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. سورة كهف 60 هل أتبعك جين كفواته على أن تعلمني إلي أنيفونز مما علمت رشدا ميونغوني ما يالي ألوفونز كاتيكا ونغوفو نكفواته بوان سوى نوين فواته كمونا مانا جون وعلم جوان رغيانكو مسلام أن هذا الحديث حديثه تنسوما متوم صلى الله عليه وسلم له شرائط. أو أعلم جوا أن هذا الحديث وما حديثه أو أن هذا العلم تنبتو زغمزة إليم كيباتيا إنما شرط إليم إنما شرط سكيا في جوري زال كتفت إليم كنما شرط لازم يتمي. Minha miongoni masharti ya kutafuta elimu nini? Al-amalu bima ya'malu. Ni kuifanyia kazi ile elimu kulingana na kile anachofanya. Ni sharti hiyo. Wewe ushajua watenda amal, ile amal itendwe kulingana na ule ujuzi ulionao, usijifanyie tu mama. Waqala Anas radiyallahu anhu, Anas asemaje? Al-ulamau muhimmatuhum ar-ri'aya. Ulama wa kikweli kweli umuhimu wao mkubwa ni katika kuwatunza watu katika njia sawa, waende katika njia salama. Wasufahau muhimmatuhum ar-ri'aya, majitu bwege wale umuhimu wao ni kupokea tu basi. Wale wajinga kazi yao kupokea tu, nisikia nikapokea nisikia. Lakini ulama kazi yao umuhimu wao mkubwa waliona ni kuwachunga waja wa Mwenyezi Mungu wasipotele njia kwenda motoni, waelekee njia kwenda kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Asema mshairi, asema mawa'idhu al-wa'idi lan tuqbala hatta ya'iha qalbuhu awala. Mawaidha ya mwenye kutoa mawaidha haikubaliwi mpaka ifahamu moyo wake kwanza, yeye wasema nini, yeye wazungumza nini, awaambia nini, wa moyo wake ufahamu yazungumza nini. Ya qaumi man adlamu min wa'idin, e jamaa zangu, nani dhalimu zaidi kuliko mwenye kutoa mawaidha khalafa ma qad qalahu fil mala, alokwenda kinyume katika mazungumzo yake ha? Na yale aliyosema katikati ya wanadamu kinyume kabisa. Adhhara baina al-khalqi ihsanahu, kadhihirisha baina waji wema wake. Wa khalafa ar-rahman lamma khala, na kenda kinyume na Mola Subhanahu wa Ta'ala alipopata faragha, kaanza kumwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ha? Lazima Mwenyezi Mungu agopewe sehemu yoyote. Ittaqillaha haithu ma kunta wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqi an-nasa bi khuluqin hasan. Muogope Mwenyezi Mungu popote ulipo, uko mbinguni, ardhini, shimoni, baharini. Si kazi yako wewe uangalia faragha tu, tayari ukishaanza basi la takuwa makosa. Wa min sharaitihi, na katika sharti ya kusoma elimu, nashruhu, ni kueneza, lazima elimu ienezwe. Si usome basi watu wakuelekeze kidole tu, kwamba ah, wale fulani bwana mti ule, yule ni mti bwana, mti bwana adariki bwana, jamaa na mti ya ha? Msaidie kwambia ule ni mti ule ha? Ni lazima ile elimu aeneze. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema katika kitabu chake kitakatifu Surat Toba aya 122, Allah asema falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fid dini waliyundhiru qawmahum idha raja'u ilayhi. Falawla nafara, lau wangetoka kikundi, min kulli firqatin, kila pote, minhum kati yao, wakatoka watu fulani, nafar ni kuanzia watu watatu mpaka tisia, wakatoka jopo la watu ili waende liyatafaqahu fi dini, wakasome dini, waliyundhiru qaumahum, na waje wawaonye watu wao, idha rajau ilayhim, wanaporudi. Kwa hivyo ilmu kazi yake ni lazima ienezwe, si kusoma tu, sharti umesoma eneze. Wala si lazima upande kwenye mimbar, si lazima, wala ukae kwenye kiti kama nilivyo mimi, si lazima. Dawa sehemu yoyote, waweza kumwona mtu kwenye matatu ukamtolea hadithi, ukampata kule jeti kule Lamu pale ukampa hadithi, ukampata kwenye feri ukampa hadithi, si lazima. Asemeje Allah, wama kana yambaki lilmuminina, haitakikani kwa waislamu waumini, an yakhruju jami'an liqitali aduihim, kutoka wote wende wakampiga adui yao vita, kama la tastaqimu lahum an yaq'udu jami'an, kama ilivyo haifai kwa wao wala haitengee kwa wao wote kukatu. فهلا خرج من كل فرقة جماعة kwanini wasitoke katika kila kikundi kikundi tahsulu bihim alkafaya wao ndio watakuwa ni wenye kutosheleza wenzao walmaqsudina maqsudiyo wadhalika liyatafaqaha alqa'iduna fi dinillah ili wasome wale wanaokaa dini ya Mwenyezi Mungu wama unzila ala rasulihi na wafahamu kile alichoteremshia mtume wao وينذر قومهم بامتثال وينذر قومهم بما تعلمون نواوني جماعة زاو كده ولتوكي سوما عند رجوعهم وقت وكرود إليهم قواو قد ونبرودي لعلهم يحذرون عذاب الله ويندا وكاوغوبا عذاب ومنزمونه بامتثال أوامره وكفات معمرش ومنزمونه واجتناب النواهيه na kujiepusha na makatazo ya Allah. Si lazima watu wote wasome. Lakini sharti ya kusoma ni lazima watu wafikishe, wafikishie ile khair. Lazima. Ha? Mtume sallallahu alaihi wasallam sema wara wa Anas radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li ashabi Anas radhiyallahu anhu amepokea hadithi kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia masahaba wake ala ukhbirukum an ajwadil ajwad qalu bala ya rasulullah qala allahu ajwadul ajwad wa ana ajwad walad adam wa ajwaduhum ba'di rajulun alima ilman fanashara yub'athu yawm alqiyamati umma wahdahu ورجل جاد بنفسي في سبيل الله حتى قتل منينو اليبوكيا انا سكتكم متومي اليوامبيا مصحاب الا اخبركم سوى بشاني خباري عن اجود الاجواد كريم وكريم كريم وكريم وتحكونا امبتايك وكريم قالوا وكسيب مصحاب بلا كواني يا رسول الله تنبيه قال الله أجود الأجواد من يزمونه نمكريم وكريم وأنا أجود ولد آدم نميم نمكريم كوشند وانا آدم وات أكون أنا إمباتك وكريم ومتومي صلى الله عليه وسلم تومي أسيما كان أجود كريح المرسلة Mtume ni mkarimu ashindana na upepo unaovuma kwa ukarimu hasa mwezi wa Ramadhani hasa mwezi wa Ramadhani anapokuja Jibril wanasoma Qur'ani pamoja sallallahu alayhi wasallam asema mtume wa ajbaduhum baadi na mkarimu mkubwa baada yangu mimi nikiondoka rajulu ni mtu alima ilman alosoma elimu fanashara wa kayeneza ile elimu yub'athu yawm alqiyamati ummatan wahda huyo mtu aliyesoma elimu akayeneza elimu atafufuliwa siku ya kiyama yeye ni mfano wa ummatu muhammadin zima mtu mmoja kwa umma inna ibrahima kana umma kwa matendo mazuri anayofanya kwa hivyo kusoma ina faida kubwa sana na kuyafikisha yale unasoma kuna faida kubwa sana kwa hivyo lazima tusome sisi dini yetu wa rajulun jada bi nafsi namtu alijitolea kwa nafsi yake fi sabilillahi katika ndia mnizu hatta kutila mbaka kawao huyu ndo anayemfuatia huyo ambaye amesoma na kaeneza elimu naam yaonekana wakati haitupi nafasi kwa hivyo tutaimalizia hapa insha Allah tuta malizia Jumamosi tukaikuja inshallah hadithi yetu.